Deși inițial liderii PSD, ALDE, UDMR au spus că respectă doliul. Cazul Belina, cazul Teldrum, vreți să le puneți sub preș, să puneți botniță magistraților? De ce să apară din dosare diverse părți? Prin asta intimidăm noi procurorii? Este o rușine națională ceea ce se întâmplă aceste zile. Și aflăm imediat cum a decurs încă o zi tensionată în Parlament, în timp ce președinții celor două camere semnau în cartea de condoleanță la Castelul Peleș. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Suntem în prima zi de doliu național în onoarea regelui Mihai revenit în țară pentru totdeauna. Sicriul cu trupul său neînsuflețit a fost depus aseară la Palatul Regal din București după câteva ore în care a fost poposit la Castelul Peleș, unde majestatea sa a copilărit. Drapelul va rămâne acolo coborât în Bernă pentru 40 de zile. Cortegiul a intrat aseară în București și a trecut pe sub Arcul de Triumf în aplauzele a sute de persoane. Peste 1000 de persoane au întâmpinat cortegiul și la Palatul Regal s-a aplaudat și s-a scandat minute în șir. Regele Mihai și monarhia salvează România. Am venit să-l conducem pe regele Mihai. Regele Mihai, deși a fost foarte tânăr, a luat niște decizii excepționale pentru această țară. N-a fost niciodată îngerunchiat. S-a reușit în ciuda tinereții sale să se impună și să fie o mare personalitate a Europei. Mă mândresc cu asemenea compatrioți, strămoși, care de fapt au schimbat soarta României. Porțile Palatului Regal se vor redeschide în această dimineață începând cu ora 8. Se poate intra în sala tronului până la orele 22 și mâine cei care vor să-și a rămas bun de la regele Mihai pot veni între orele 8 și 22. Curtea Palatului Regal s-a umplut de flori și lumânări. Mihai I va fi înmormântat sâmbătă la Curtea de Argeș. Regele Mihai a revenit acasă în România pentru totdeauna. Trupul majestății sale a fost adus ieri înainte de prânz din Elveția pe aeroportul din Otopeni cu un avion militar. Și tot ieri Mihai I de România a ajuns pentru ultima dată în locul în care s-a născut, Sinaia, complexul Regal Peleș. La castel s-a aflat întreaga zi Diana Frâncu. Primul care a depus o coroană de flori a fost președintele Klaus Iohannis, care a sosit la ora 14:30, conform programului. Florile trandafir de culoare cremă au fost depuse într-un loc special amenajat pe terasa din fața castelului. Șeful statului a prins aici o candelă și apoi a intrat în holul de onoare al castelului Peleș, unde a ținut un moment de reculegere lângă sicriul regelui Mihai. După președintele României au sosit aici Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului, Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților și apoi premierul Mihai Tudose, însoțit de membrii guvernului său. Fiind vorba de o ceremonie privată, sinaienii n-au avut acces pe domeniul regal, toate căile de acces fiind blocate cu barieră și păzite de jandarmi. Tocmai din acest motiv, sute de persoane au venit la intrare în Sinaia și de pe marginea drumului național au însoțit pentru puțin timp cortegiul funerar. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Pentru Mihai I al României, Castelul Peleș a fost și locul în care a copilărit și prianioara a urmărit ceremonia organizată acolo. Sicriul cu trupul neînsuflețit al majestății sale a ajuns la Castelul Peleș în jurul orei 13:30 de minute. Cortegiul funerar a fost așteptat în curtea castelului de către regimentul de gardă Mihai Viteazu și de 60 de militari de la batalionul 21 Vânător de Munte Predeal. Pe DN1, la Câmpina, cortegiul funerar a fost așteptat de zeci de persoane care țineau în mână flori și steaguri. La Sinaia, potrivit autorităților, pe traseul cortegiului au fost coborâte în Bernă steagurile României, iar clopotele de la toate bisericile au fost trase în același timp. În curtea Castelului Peleș, sicriul a fost coborât din mașina mortuară de militarii gărzii de onoare și purtat pe brațe până în holul de onoare, unde a fost depus pe catafalc în prezența unui sobor de preoți. Pe sicriu a fost așezată coroana de oțel, coroana regală a României, care a fost turnată din țeava unui tun otoman capturat la Plevna în timpul războiului de independență din 1877. Coroana a fost purtată de regele Carol I și de regele Ferdinand la încoronare. În vestibul, lângă intrarea de onoare, a fost deschisă și cartea de condoleanțe pentru oficialități. România se află așadar începând de astăzi în trei zile de doliu național între 14 și 16 decembrie. Ce obligații au autoritățile și instituțiile publice în această perioadă, ne spune Iorgu Ianoși. Doliul național este stabilit prin hotărâre de guvern. Instituțiile publice, fie că sunt centrale sau locale, sunt obligate să arboreze în bernă drapelul României. La fel trebuie să se întâmple și la sediile partidelor, sindicatelor, în vămi și la pavilionul navelor. Instituțiile publice trebuie să anuleze toate manifestările, precum concerte și alte evenimente culturale. Doliul național a fost stabilit în perioada 14-16 decembrie, perioadă ce coincide cu pregătirea sărbătorilor de iarnă. Autoritățile din mai multe orașe au deschis târguri de Crăciun, în cadrul cărora sunt organizate concerte. Rămâne de văzut în ce măsură programul acestora va fi schimbat. Pe de altă parte, unele școli care aveau stabilite sărbările de Crăciun în intervalul 14-16 decembrie le-au reprogramat. De asemenea, posturile naționale de televiziune și radio trebuie să-și adapteze programul. Ascultați știrile Europa FM. După 10 ore de dezbatere aprinse, plenul Camerei Deputaților a adoptat ultimele două legi din controversatul pachet de reformă a justiției. Ce prevederi au fost adoptate? Aflăm de la Ioana Dumitrescu. A fost adoptat proiectul de modificare a legii privind Consiliul Superior al Magistraturii, care păstrează inspecția judiciară în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Inspectorul șef va fi numit de plenul CSM dintre judecătorii în funcție în urma unui concurs de proiecte. A fost votat și proiectul de lege privind organizarea judiciară, cea mai importantă modificare fiind înființarea secției de investigare a unor infracțiuni din justiție în cadrul parchetului general. Secția va fi condusă de un procuror șef de secție și va funcționa cu un maxim de 20 de posturi, dintre care 8 procurori. Decizii ale unui anchetator vor putea fi anulate de un superior ierarhic dacă le consideră nelegale sau netemeinice. Ministerul Justiției ar urma să facă o dată la 2 ani, împreună cu întreg corpul magistraților, un audit asupra sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor completelor de judecată. Cum a decurs încă o zi tensionată în Parlament, în timp ce președinții celor două camere ale Parlamentului semnau în cartea de condoleanță de la Castelul Peleș, ne spune Anca Simina. Fostul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, a reclamat lipsa studiilor de impact și a criticat înființarea unei secții speciale la parchetul general care să ancheteze magistrații. Brusc v-a lovit febra legiferării. Probabil că e o coincidență faptul că această febră v-a lovit exact când a apărut dosarul Belina în firmamentul Justiției, dacă vreți. Criticile liberalilor au fost întărite de USR. Cu un picior în opoziție și cu unul în afara ei, PMP s-a retras de la vot. Înainte de a ieși din sală, Robert Turcescu a pus la îndoială bunele intenții ale PSD. Cum am putea să credem că, într-adevăr, nu există diavoli ascunși în detaliile pe care le-a pus la cale această comisie specială? În apărarea legilor a venit chiar președintele comisiei, Florin Iordache. Ce ne dorim noi? Ne dorim o reală depolitizare, o independență reală a justiției și fără niciun fel de intervenție a factorului politic. Pentru a evita o nouă ședință maraton în care opoziția să încerce să blocheze votul, puterea și-a luat măsuri de precauție. Printre fluierături, majoritatea PSD ALDE UDMR a votat mai întâi o schimbare de regulament, prin care timpii de dezbatere a unei legi au fost drastic reduși. Hotărârea a ajuns în timp record la Monitorul Oficial. În acest fel, PSD preconizează că legile vor putea fi votate la începutul săptămânii viitoare și în Senat. Și în ciuda doliului național, aleșii au plănuit astăzi o ședință în care vor să modifice substanțial codurile penale. Declarată constituțională ieri, Comisia Parlamentară Specială, condusă de socialdemocratul Florin Iordache, vrea redefinirea abuzului în serviciu. De asemenea, procurorii nu vor mai putea să comunice informații din dosare penale, în vreme ce suspecții ar urma să nu mai apară cu cătușe în public. Intențiile puterii au fost făcute publice de deputatul USR Stelian Ion. Este de interes public să afli aceste lucruri. Acesta nu înseamnă că aceste persoane sunt vinovate. Dumneavoastră ați vrea ca noi să nu fi știut la ora actuală de cazul Belina, de cazul Teldrum. De fapt, asta este miza. Vreți să le puneți sub preș, să puneți botniță și să puneți plasture pe gură magistraților? Vreți să incriminați ca infracțiune o astfel de comunicare publică? Florin Iordache, cel care a convocat ședința, deși deputații votaseră să țină doliu național timp de 3 zile, spune că modificarea este necesară. Atâta timp cât nu avem o hotărâre de definitivă, de ce să punem presiune în spațiu public să apară din dosare diverse părți sau diverse fascicule, pentru că prin asta putem pune presiune publică? Prin asta intimidăm noi procurorii că pentru o persoană sau alta el nu ajunge la sediul direcției speciale și deja părți din dosarul său sunt deja cunoscute și sunt în spațiu public? Ascultați știrile Europa FM. România Uniunii Europene. În anul 2017 suntem țara cu cea mai mare creștere economică de pe continent, una dintre cele mai dinamice economii ale lumii. În aceeași țară însă, oamenii mor cu zile în spitale. România bolnavă. O campanie a știrilor Europa FM. Tinerii medici se plâng că răul în medicina românească începe încă de pe băncile facultății. De multe ori nouă materiale pe care să învețe, iar profesorii nu-și dau mereu interesul de a le preda materia. Iar după terminarea facultății se lovesc de un alt zid. La rezidențiat sunt scoase din ce în ce mai puține posturi la concurs, deși e mare nevoie de personal în spitalele românești. Elena Tudor. Prea puține locuri în spitale pentru rezidenți. Aproape 2000 de absolvenți de medicină i-au trimis la sfârșitul lunii trecute ministrului Sănătății Florian Bodog o scrisoare deschisă prin care atrag atenția că după ce ies de pe băncile facultăților și iau examenul de rezidențiat, nu prind un loc într-un spital. Am stat de vorbă cu doi tineri care au terminat medicina la Iași, respectiv la București. O tânără din Iași care nu dorește să-i fie dezvăluit numele ne-a povestit că regretă decizia de a urma cursurile Facultății de Medicină Dentară a Universității Grigore Tepopa. După facultate a ales să se angajeze într-un cabinet stomatologic. Nu a dat mai departe examen pentru rezidențiat pentru că locurile sunt prea puține. Poate aș reconsidera decizia pe care am luat atunci când am dat la facultate, dacă aș ști exact ce urmează. Materialele lucram pe niște cadavre foarte, foarte vechi. Anatomia deja nu se mai putea învăța. Puteam lipsi de la ori și trebuie să achităm contravalori absențelor. Până și acest detaliu este absurd. Ca viitor medic noi nu puteam trage ciulul de la ore. Vlad Berbecar, rezident în anul 4 la medicină internă în București, vorbește despre lipsa de medici din spitale. Deși este o mare lipsă de personal medical la nivelul țării, anul acesta s-au eliberat mai puține posturi decât s-au cerut și câte erau nevoiți decât candidatul a fost la rezidențiat. Foarte mulți pacienți la spital sunt supraaglomerați, muncim, cred că de două ori mai mult decât este norma scrisă în codul muncii. Tânărul medic nu vrea deocamdată să plece din țară, așa că l-am întrebat dacă este optimist în ceea ce privește situația sistemului medical. Sunt destul de mulțumit de ce am reușit eu să fac. De sunteți optimist? Sunteți la început de drum și sunteți optimist? Optimist? E mult spus optimist. Optimist e un cuvânt cam puternic. Încerc să mă descurc și încerc să ajut acolo unde pot. Știrile Europa FM la final. Ploi slabe astăzi în vestul și în nord-vestul țării. În restul teritoriului cer variabil și doar izolat vor fi ploi în sud-est. La munte, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla mai tare pe creste cu peste 70 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 3 grade în estul Transilvaniei și 13 în regiunile sudice, după o dimineață cu nori în capitală, cer variabil și o maximă de 11 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Real Madrid s-a calificat în finala Cupei Mondiale a Cluburilor, dar nu i-a fost foarte ușor să o învingă pe Al Jazeera, scor 2-1. Formația arabă a condus la pauză prin golul marcat în finalul primei reprize de brazilianul Romarinho. Cristiano Ronaldo a egalat, iar Gareth Bale a înscris golul victoriei în minutul 81, la mai puțin de 60 de secunde de când a fost introdus pe teren. Deținătoarea trofeului a mai avut două goluri anulate, iar Benzema a nimerit de două ori barele porții adverse. Real Madrid va juca sâmbătă finala cu brazilienii de la Grêmio Porto Alegre. Norvegia a zdrobit Rusia 34-17 și s-a calificat în semifinalele campionatului mondial de handbal feminin din Germania. Nordicele s-au desprins din start la 4 goluri, iar la pauză a fost 15-8. Jucătoarea lui Etogior, Nora Mork, a fost cea mai bună marcatoare cu 9 goluri. Rusia a suferit cel mai usturător eșec din istoria participărilor sale la turneul final. Norvegia va întâlni mâine în penultimul act Olanda, în reeditarea finalei campionatului european de anul trecut. În sferturi, Batavia au trecut cu 30-26 de Cehia, reprezentativa care a eliminat România. Amintim, în cealaltă semifinală se vor întâlni tot mâine Suedia și Franța. Simona Halep va întâlni pe britanica Joanna Konta în semifinalele turneului demonstrativ din Thailanda. În celălalt meci din 23 decembrie vor juca Elena Ostapenko și Carolina Pliskova, iar finalele vor fi în ajunul Crăciunului. Halep și Konta sunt la egalitate în meciurile directe 3-3, cu mențiunea că lidera mondială a obținut două dintre victorii în meciuri de Fed Cup, nu în circuitul WTA. Aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Woman's heart is filled with passion. A woman's heart is filled with love. Cristi Burg la Europa FM, 7 și 19 minute. Bună dimineața, ascultați Deșteptarea la Europa FM. Bun găsit pe frecvențele noastre. Intervenția următoare, prima din programul de astăzi, este despre hărnicie. Despre hărnicie, da? Că oamenii muncesc. Indiferent da. De vreme, de vremuri, de ce se întâmplă în jurul lor, de moment... Îi muncesc. Da, dacă ne ascultați la ora asta, vă recomand să priviți pe fereastră, oriunde ați fi. Dacă ne ascultați acasă, priviți afară. Dacă ne ascultați în mașină, priviți în stânga, în dreapta. Vi se pare că țara e la fel? Că vedeți